انور محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آج رجب المرجب کی تیسری شب ہے اور باب المدینہ عطاری کابینہ کے صوبے باب المدینہ بغدادی, کیونکہ عطاری کابینہ میں پانچ صوبے ہیں تو ایک صوبہ ہے باب المدینہ بغدادی. اس بغدادی صوبے کے ڈویژن باغ مرشد کی اس مسجد نورانی مسجد نشتر اسکوائر ملیر میں آج ہم جمع ہیں اور آج کا جو سلسلہ ہے وہ ہے سحری اجتماع, یعنی یوں سمجھے کہ یہ اس اجتماع کا آغاز ہے. انشاءاللہ 12 بجے صلاۃ التوبہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد وقفہ آرام ہوگا. کم و بیش 2:30 بجے اسلامی بھائیوں کو جگایا جائے گا, سبھی حاجت سے فارغ ہو کر 3 بجے نماز تہجد ادا کی جائے گی. پھر مناجات تو دعا کا سلسلہ ہوگا, پھر نیاز کا اہتمام ہے. جو اسلام بھائی کل کا روزہ رکھیں گے تو وہ سحری کریں گے, جو روزہ نہیں رکھیں گے وہ کھانا کھائیں گے سحری کریں گے, جو روزہ رکھیں گے وہ سحری کریں گے اور جو روزہ نہیں رکھیں گے وہ سحری کریں گے. تو خیر پھر انفرادی کوشش کا ہلکا ہوگا, اذان ہوگی, چند اسلام بھائی باہر جا کر صدائے مدینہ لگائیں گے, فجر کی نماز ادا کریں گے. فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ ہوگا, قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جائیں گی, تفسیر ترجمہ بیان ہوگا, فیضان سنت کا درس ہوگا, اشراق چاشت ادا کی جائے گی, صلاۃ و سلام ہوگا اور یوں ہمارے اس اجتماع کا اختتام ہوگا. اس اجتماع کے کا جدول امیر اہل سنت کو جب نگران شورا نے میل کیا کہ باب المدینہ میں اسی طرح کا سلسلہ ہے اور رجب اور شعبان میں اس طرح سے مسجدوں میں اس ٹائم میں جمع ہوں گے, تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کو جواب آیا تو اس میں پہلا جملہ لکھا تھا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں ملیر کے کہ جب باپا اس طرح راتوں میں آیا کرتے تھے. یاد ہے کسی کو؟ ماشاء اللہ کیسا سہانا دور تھا وہ, کہ امیر علیہ السلام اسی طرح راتوں کو علاقوں میں آیا کرتے تھے اور آ کر پھر وہ ملاقاتیں ہوتی تھی, سحری ہوتی تھی اور اشراق چارج. یہ امیر علیہ السلام پرانا انداز ہے. اب یہ کہ حالات تو خیر وہ کہ جملہ دیا کہ میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو یہ امیر علیہ السلام کا ایک جذبہ ہے. الحمدللہ عاشقان مرشد جمع ہے اور انشاءاللہ اول تو آخر اس میں بھرپور شرکت کریں گے جن سے ممکن ہو, شرعی عذر نہ ہو کوئی کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو. تمیر الحسن تو فرماتے ہیں کہ رجب میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں گے. دیکھیں اجتماع میں آئے اور اپنے جدول سے چلیں گے تو بھی وقت تو گزر ہی جانا ہے. جدول سے گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں ثواب کیسا ملتا ہے. تہجد, پھر اشراق چاشت ہے کہ فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, دو رکعت اشراق ادا کرے, اسے پورے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اس رات کو اس طرح گزاریں گے کہ منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے ہمارے ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں, مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا, ادھر یوں کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدہ جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان سے فرمایا کہ ملاحظہ فرمائیے, یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے, مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا عجب کہ یہ جوانان جنت ہو جائے. ابھی تو یہ جوان ہے, یہ جوان ہے لیکن یہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہے. سوچ دیکھیں, مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے جب دیکھا کہ یہ جوان دنیا کے کاموں میں مصروف ہے تو فرماتے ہیں کہ کاش یہ جوانان جنت ہو جائے. یہ فرما کر حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدہ جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے, سلام کیا. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہچانا نہیں. جب تعارف ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور آنے کا مقصد دریافت کیا. اب سیدہ مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے انفرادی کوشش شروع کی اور فرمایا کہ آپ اس عالی شان محل کی تعمیر میں کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس نوجوان نے عرض کی کہ 1,00,000 درہم. سیدہ مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے فرمایا کہ اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے. اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی, وہ کبھی منہدم نہ ہوگا, اور صرف میں ہی نہیں آپ کو اس کے ساتھ خادم خادمائیں سرخ یاقوت کے کبے, نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ملیں گے. اور اس محل کو معماروں نے نہیں یعنی مصریوں نے نہیں بلکہ وہ صرف اللہ عز و جل کے کن کہنے سے بنا ہوگا. نوجوان نے جواباً عرض کیا کہ علی جا, مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے, مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے, میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا کہ بہت بہتر. اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے گئے. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے. صبح کے وقت پھر اس جانی تشریف لے گئے تو نوجوان کو دروازے پر منتظر پایا. نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا. مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات فرماتے ہیں کل کی, کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کیوں نہیں. تو نوجوان نے 1,00,000 درہم کی تھیلیاں مالک بن دینار کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوئی کہ یہی میری پونجی ہے اور یہ حاضر ہیں, قلم اور دوات اور کاغذ بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ تحریر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فلاں بن فلاں کے لیے اس دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے, اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کرایا ہے جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے, اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے وہ بے نامہ یعنی خرید و فروخت کا جو تحریر ہے وہ نوجوان کے حوالے کی, اور 1,00,000 درہم جو نوجوان نے دیے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے شام سے پہلے پہلے فقراء اور مسکین میں تقسیم کر دیے. اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ ہوئے تھے. نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر محراب مسجد پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا کاغذ وہاں پڑا ہوا ہے, اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی, اللہ عزیز الحکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا, بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا. مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے جب وہ تحریر دیکھی تو تیزی کے ساتھ اس نوجوان کے مکان کی طرف تشریف لے گئے. اور وہاں جیسے پہنچے تو وہاں تو آہ و فغا یعنی رونا دھونا لگا ہوا تھا. پوچھنے پر بتایا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو چکا ہے. غسان نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا, اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی, چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی. سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسان کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا. یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں 2,00,000 درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرمایا کرتے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے, جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے. کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی, کہ یہ یقین کی جو دولت ہے نا میٹھے میٹھے اسلام بھائی, یہ بہت عظیم دولت ہے کہ ہم اس واقعے سے اندازہ لگائیں. اس نوجوان نے اللہ کی رحمت پر یقین کیا کہ اللہ عز و جل کے اس نیک بندے کے ذریعے مجھے جس بات کی بشارت دی جا رہی ہے, میں اللہ عز و جل کی رحمت پر یقین کر کے عمل کروں تو مجھے یقیناً اس کی برکتیں حاصل ہوگی. تو اس نے بن دیکھے کا سودا کیا, 1,00,000 درہم جو اپنے عالی شان مکان پر خرچ کرنے کا ارادہ کرتا تھا, اللہ کے ولی نے ایک بات کی ضمانت لی, 1,00,000 درہم ان کے حوالے کیے اور اس اللہ کے ولی نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا, شام ہونے سے پہلے پہلے راہ خدا عز و جل میں اسے تقسیم کر دیا. اور پھر کیا ملا کہ اس نوجوان کو اللہ تعالی کی رحمت سے جنت کا عظیم الشان محل نصیب ہو گیا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے, بندوں پر ہر آن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. لیکن یہ بندہ ہے کہ جو نفس و شیطان کی شرارتوں کا شکار ہو کر ہیلے بہانے کر کے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جستجو نہیں کرتا. اب یہی دیکھ لیجئے نا, ماہ رجب المرجب کا مہینہ, یہ الحمدللہ ہمارے درمیان برکتیں لٹا رہا ہے اور عاشقان ماہ رجب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں کہ جب رجب کا مہینہ قریب آیا, شیخ طریقت امیر علیہ السلام نے مکتوب لکھا کہ ان قریب خوشیوں کے دن آنے والے ہیں, خوشیوں کے دن آنے والے ہیں کہ اس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے. جی ہاں, کہ کیسا خوشیوں کا دن ہے کہ جو خوش نصیب اس ماہ رجب المرجب کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو کیسی عظیم الشان نعمتیں ملتی ہیں. سنیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات عالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ کی صدایں بلند کرنے والے اسلامی بھائیوں, غور تو کریں, ماہ رجب کا آج تیسری شب ہو گئی, دو روزے گزر چکے. اس کے بارے میں سنا تھا کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے وہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ, تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ. دن تو گزر گئے, کس نے حاصل کیے؟ کون اس جستجو میں رہا کہ رجب کا مہینہ نظر آ گیا, جیسے ہی چاند نظر آیا منادی نے ندا کی کہ سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نظر آ گیا. بشارتیں دی جا رہی تھیں, خوشخبریاں دی گئیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رجب میں توبہ کرتے ہیں, کہ توبہ کرنے والوں پر ماہ رجب میں بالخصوص توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. کس نے اپنے گناہوں پر آنسو بہائے, کون اپنے گناہوں سے باز آیا, کس نے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت دلا دی کہ یہ مہینہ سیزن شروع ہو گیا, نیکیوں کا سیزن شروع ہو گیا، میں نے اب تک جماعت سے پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، ماہ رجب کا مہینہ آ گیا، بس میں اپنی کمر باندھ لوں گا، پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کروں گا، میں رمضان کے مہینے کے علاوہ تلاوت قرآن میں غفلت کیا کرتا تھا، رجب کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، میں اب سے ہی تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنا لوں گا۔ کس نے کوشش کی؟ تہجد کا موقع ملا، تہجد کے وقت کس نے اپنا ذہن بنایا کہ ماہ رجب کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں، توبہ کرنے والوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو کون آگے بڑھا؟ کس نے لبیک کہا اور رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور اس نے سجدہ کیا ہو، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے ہوں؟ ارے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، خدا کی قسم، بعض روایات میں لکھا ہے کہ جو شخص رات میں اٹھے، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جو نماز تہجد کے لیے رات میں اٹھے، اپنی زوجہ کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں سے دعاؤں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کہیں مل جائے، ہم ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ میری مشکل آسان کر دے، میری مجھ پر خصوصی کرم نازل فرما دے، میرے لیے دعا کرو۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عام ہے کہ وہ خوش نصیب جو رات کو اٹھتا ہے، اپنی بچوں کی امی کو، اپنی زوجہ کو اٹھاتا ہے، میرے آقا اسے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو آقا کی دعاؤں سے حصہ لیجئے، رات کو اٹھیے، اپنے گھر والوں کو اٹھائیے، دیکھیے کیسی مشکلیں آسان ہو جاتی۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ جاری ہے، اس میں کمر باندھ لیجئے، بالخصوص نفلی روزے رکھنے کا تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمائیے۔ کتابی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل ہے۔ اب محل کیسا ہوگا، کیسا ہوگا ہمیں پتا نہیں ہے، کیونکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا۔ اللہ کی رحمت سے ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ کیا دنیا میں تو ہمیں طرح طرح کی نعمتوں کی ہرس ہوتی ہے نا، ایک موٹر سائیکل والا ہے وہ کار والے کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے کار مل جائے، چھوٹی کار والا ہے تو بڑی کار والے پر نظر رکھتا ہے، کرائے کا مکان ہے تو اچھے مکان والے پر نظر رکھتا ہے، چھوٹا مکان ہے تو بڑے مکان والے پر نظر رکھتا ہے کہ کسی طرح مجھے یہ مل جائے۔ تو یہ دنیا میں تو حسرتیں تاری ہوتی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، جنت میں حسرت نہیں ہوگی، جنت میں حسرت نہیں ہوگی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پرندے کو دیکھے گا اڑتا ہوا اور دل میں خواہش ہوگی کہ کاش یہ کھانے کو مل جائے، تو جیسے ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، فوراً بھنا ہوا وہ پرندہ پیش کر دیا جائے گا، بازار جائے گا۔ جب جنتی بازار جائیں گے، بازار میں جس چیز کو پسند کریں گے وہ چیز اس کے ساتھ کر دی جائے گی، حسرت نہیں ہوگی، حسرت نہیں ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگر یہ فضیلتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی فضیلتیں، رجب کی ایسی فضیلتیں، ایسی بہاریں۔ پوچھا جائے گا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 35 سال، 40 سال، 50 سال۔ تو گویا اگر 35 سال عمر ہے تو آپ نے 34 رجب گزار لیے، 40 سال عمر ہے تو 39 رجب گزار لیے، 50 سال عمر ہے تو 49 سال آپ نے رجب گزار لیے۔ پتہ نہیں چلا، کیوں پتہ نہیں چلا، کیوں پتہ نہیں چلا؟ سوال اپنے آپ سے کریں، کوشش کی، کتنی کوشش کی؟ ایک موبائل لیا، کیا آج سے 2 سال پہلے جو موبائل تھا وہی موبائل لیا رکھا ہے؟ نہیں نہیں، فوراً معلومات دیتے ہیں. آج کل ماڈل کون سا نیا آیا ہے؟ کوئی بتاتا ہے کہ جناب یہ ماڈل نیا آیا ہے, فوراً تبدیلی کا سوچتے ہیں کہ جتنا جدید ہوگا اتنی ہی مجھے زیادہ سہولت ملے گی. جو گاڑی ہمارے پاس تھی کیا وہی گاڑی رکھی ہے؟ نہیں, معلومات رکھتے ہیں. اچھا ماڈل کون سا ہے؟ واشنگ مشین تک کو دیکھ لیں کہ پہلے گھر میں کپڑے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے, پھر جناب پتا چلا کہ واشنگ مشین آتی ہے جس میں آٹومیٹک کپڑے دھلائی ہوتے ہیں, کیا ایک ہی رکھی تھی؟ نہیں, معلومات رکھتے ہیں کہ جیسے ہی جدید ماڈل ہوگا ہم اس ماڈل کی لے کر تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ سہولتیں حاصل کر لیں. تو دنیا کے تمام تر معاملات اگر دنیا کا علم بھی حاصل کیا تو کیا اس علم پر اکتفا کر لیا کہ جناب میٹرک کر لیا بس اب مجھے آگے حاجت نہیں ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے گریجویشن کرنا ہے, یہ گریجویشن کرنے کے لیے شرکت کروں گا. پھر کیا گریجویشن پہ گاڑی رکی؟ نہیں نہیں نہیں, ابھی تو مجھے مزید ترقی کرنی ہے, مزید کوشش کرنے, یہاں تک کہ اگر کوئی کورس کر بھی لیا اور دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کورس میں اگر کسی طرح کچھ ہفتے دے دیں گے تو مزید میں اپنے کورس میں اپ گریڈ ہو جاؤں گا. تو میں اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر, گھر بار کو چھوڑ کر, اپنا مال خرچ کر کے میں اس علم کو حاصل کرتا ہوں تاکہ میں اپ گریڈ ہو جاؤں. اس دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے, اس دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے, اس دنیا میں شہرت مقام حاصل کرنے کے لیے تو آج رات دن کوششیں. کیا جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی؟ کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی؟ ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں. آدمی کہا جائے کسی کو مسئلہ ہے سب ہاتھ اٹھائیں گے, کوئی بیمار ہے, کوئی قرض دار ہے, کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلب گار ہے, کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے, طرح طرح کے مسائل کا شکار. اس یہ بندہ آج دعاؤں کا طلب گار ہے کہ میرے لیے دعا کرو, میری یہ پریشانی حل ہو جائے, میری یہ تکلیف دور ہو جائے, مجھے یہ آسانی مل جائے, میرے رزق میں برکت ہو جائے, میری اولاد فرما بردار بن جائے, میں نیک بن جاؤں, میرے گھر والے نیک بن جائے, میری کس طرح سے بیماریاں دور ہو جائے, گھر سے پریشانیاں دور ہو جائے, طرح طرح کی تکلیفوں کا یہ شکار اسلامی بھائی. میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد کے لیے بہترین نسخہ, بہترین وظیفہ, سب سے بڑا وظیفہ, امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں. یہ سب سے بڑا وظیفہ, یہ سب سے بڑا وظیفہ, اور اس وظیفے پر عمل نہیں ہے. اور اتنی بڑی نحوست ہے نماز نہ پڑھنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے اگر کوئی نیک آدمی دعا کرتا ہے تو بھی اس بے نمازی کے حق میں اس نیک آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی, کیسے ملیں گی برکت؟ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, یہ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, مہینے آئے چلے گئے, سال آئے چلے گئے, زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. کیا تجھے احساس ہے؟ کیا احساس ہے؟ نہیں ایسا, زندگی گزر رہی ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیکیاں حاصل کرنے کی رغبت کیا کرتے تھے, کسی نہ کسی طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال, اپنا وقت, جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اس کا دنیا میں بھی بہترین بدل عطا فرماتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے, اگر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے آپ کو دنیا میں اس کا بہترین بدل ملے گا, آپ اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں گے آپ کو دنیا میں اس کا بہترین بدل ملے گا, آپ اللہ کی راہ میں سوچیں گے کسی کام کے بارے میں, نیکی کے کام کے بارے میں, کہ جناب آج جیسے شہری اجتماع تھا, اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ذمہ داریوں پر ہیں, کہ آج شہری اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے کس کس نے فون کیے ہوں گے, میسیجز کیے ہوں گے, گھر گھر جا کر, دکان دکان جا کر, اسلام بھائی کے مشورے کر کے, اپنے پیٹرول کو قربان کر کے, اپنے وقت کو قربان کر کے انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی. پھر خوش نصیب ہے کہ یہ راہ خدا عز و جل میں اپنا وقت, اپنا مال، اپنی سوچ، اپنی سمجھ یہ قربان کر رہے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو ہم خود سوچیں کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو کیا ہم کبھی اس میں آگے بڑھتے ہیں؟ کیا ہم ابھی کبھی اس کام کو کرنے میں اپنی طبیعت کیسی پاتے ہیں؟ کیا رغبت ہماری بھرپور ہوتی ہے، یا ہم مطلب وہ سوچو بچار کرتے کہ نہیں نہیں جناب میں تو بس خود آ جاؤں گا، اور کبھی قافلے میں سفر کیا تو نہیں جناب میں تو بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. تو اگر آپ کی مصروفیت آپ کے اپنے کام کے لیے ہے، کیا اس کام کے لیے آپ نے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا؟ کیا اس کام کو کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا؟ تو جب دنیا کا منصب و مقام پانے کے لیے اپنے گھر بار کی بھی چھوڑنے کی قربانی دے رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑنے کی بھی قربانی دے رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو راہ خدا عز و جل میں مرتبہ و مقام حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ بہرحال میرے نیچے میرے اسلام بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک روایت عرض کروں کہ راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کی کیسی تیاری برکت ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی جنگل میں تھا، اس نے ابر یعنی بادل سے ایک آواز سنی کہ خدا کے باغ کو سیراب کر. وہ بادل ایک کنارے ہو گیا اور اس نے پانی سنگستان میں گرایا اور ایک نالی نے وہ سارا پانی لے لیا. پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں نے آواز سنی کسی بادل سے آواز سنی کہ کسی آدمی کا نام لیا کہ اس پر برف جا اور یہ بادل بھی برسا اور یہ پانی جا رہا ہے، پانی کے پیچھے پیچھے ہو گیا. ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باغ میں کھڑا کھرپے سے پانی پھیر رہا تھا. اس آنے والے شخص نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پلا نام. اب نام جب بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا. وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تمہیں آئے. اس آنے والے نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے جس کو اپنے باغ میں دے رہا ہے ایک آواز سنی کہ وہ تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر. تیرا عمل کیا ہے؟ آخر تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس سے تجھے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ تیرا نام لے کر پانی بھیجا جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے اس میں ایک تہائی خیرات کرتا ہوں، ایک تہائی میں اور میرے بال بچے کھاتے ہیں، اور ایک تہائی بونے کے لیے رکھتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بہت ہی پیاری پیاری باتیں فرماتے ہیں. ان میں سے چند یہ بھی ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے فرشتے کی آواز بادلوں سے سنی وہ اس زمانے کے اولیاء میں سے ہوگا. نمبر دو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بادل پر فرشتہ مقرر ہے جس کے حکم سے بادل آتے جاتے برستے اور کھلتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نیک بندوں کے طفیل بدوں پر بھی بارش ہوتی ہے. اور پھر مزید یہ فرمایا کہ جس کے باغ میں پانی برسا جب اس سے اس کی نیکی پوچھی گئی تو اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے باغ کی پیداوار گناہوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں سے روکتا نہیں، خدا عز و جل کا حق بھولتا نہیں، ساری پیداوار ایک دم خرچ کرتا نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جو مال مجھے اگر اللہ نے دیا تو بس میں ایش کوشیوں میں مصروف ہو جاؤں, نہیں, بلکہ جو مال اللہ نے مجھے دیا وہ صرف اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرتا ہوں, رائے خدا عز و جل میں خرچ کرتا ہوں. تو جو خوش نصیب رائے خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین نعمت بدل عطا فرماتا ہے. چنانچہ نسائی نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان اپنے کل مال میں سے اللہ عز و جل کی راہ میں جوڑا خرچ کرے, جنت کے دربار اس کا استقبال کریں گے, ہر ایک اسے اس کی طرف بلائے گا جو اس کے پاس ہے. میں نے عرض کی کیا ضرورت, فرمایا اگر اونٹ دے تو دو اونٹ اور گائے دے تو دو گائے. مزید سنیے, صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سخی داتا مدنی مصطفیٰ ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے, اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کے فائدے ہیں, نمبر ایک کھا کر فنا کر دیا, نمبر دو پہن کر پرانا کر دیا, اور نمبر تین راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کیا. اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا. تو میرا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رجب المرجب کا یہ مہینہ جو نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت دلا رہا ہے, ساتھ ہی اس میں نہ صرف ہم خود بلکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رائے خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کرتی ہے, اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو آج اس پرفتن دور میں ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب دلاتا ہے, تو ہم دیکھیں کہ دعوت اسلامی بے شمار ممالک میں, کیونکہ اب اگر یہ کہا جائے کہ 72-77 تو مدنی چینل میں اس کی جو گنتی ہے نا یہ سمجھ ایک طرح سے ختم کر دی ہے. مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کہاں کہاں دعوت اسلامی پہنچ چکی ہے, بلکہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے دعوت اسلامی کہاں نہیں, تو یہی کہا جائے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں, کیونکہ امریکہ میں غالباً شکاگو میں تربیت اجتماع تھا اور ذمہ داران جمع تھے, دعوت اسلامی کا طریقہ کار سکھایا جا رہا تھا. ایک نوجوان اس اجتماع میں شرکت کر رہے تھے, بالکل ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہوئی تھی جیسے امام شریف بھی سجا لیا. جب ان سے ملاقات ہوئی ہمارے ذمہ داران کی تو انہوں نے بتایا کہ میں یہاں سے 300-400 کلومیٹر دور ایک گاؤں کا نام لیا ہوں, میں وہاں رہتا ہوں, ہمارے گاؤں میں صرف تین مسلمان رہتے ہیں, تین فیملیز ہیں مسلمانوں کی. مدنی چینل دیکھ کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی, داڑھی شریف سجا لی, نیت کر لی تھی, اور آج اس تربیتی اجتماع میں آ کر میں امامہ شریف کی سجا لی ہے. انشاءاللہ میں اپنے گاؤں میں جا کر باقاعدہ دعوت اسلامی کا کام شروع کروں گا. تو یوں میرے بی جے پی رشتے بھائی اور الحمدللہ بے شمار مقامات پر ممالک میں دعوت اسلامی کا کام, پھر دعوت اسلامی نے جس طرح مختلف شعبہ جات میں کام کیا, مدنی چینل نے اس کو بھی آئی کیا اور اس کو بھی دکھایا کہ دعوت اسلامی کس طرح مختلف شعبہ جا کے قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. آپ جس شعبے کو اٹھائیں, مدرسہ ہو, جامعہ ہو, جیل ہو, اسلامی بھائی ہو, اسلامی بہن ہو, خصوصی اسلامی بھائی ہو, خدام المساجد مساجد بنانی ہو, مدرسے بنانے ہو, تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں قرآن و سنت کی خدمت کرتی نظر آ رہی ہے. جو رجب کا مہینہ نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے, ساتھ ہی الحمدللہ اس ماہ مبارک کی آمد سے ہی لوگ اپنی صدقات, خیرات, عطیات, زکات یہ بھی نکالنے کی رغبت رکھتے ہیں, اور اس متعلق بھی شہزاد مدنی چینل ہے کہ جس نے لوگوں کو زکات نکالنے کا, صدقات, عطیات نکالنے کا ایک مدنی ذہن دیا ہے. تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب اپنے سورسز استعمال کر کے اپنی زکات عطیات صدقات نہ صرف ہم خود دعوت اسلامی کو دیں بلکہ جن جن سے ہمارا تعلق ہے ان سے بھی مدنی عطیات جمع کر کے دعوت اسلامی کے لیے جمع کرائیں. تو اس کے لیے بھی تمام اسلام میں بھرپور نیت کریں کہ انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات جمع کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ جس خاندان میں رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں اگر ہمارے گھر میں ہی 100-200 کی دعوت ہو جائے ہمارے گھر کا سارا بجٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اب 5,500 سے زائد طلبہ یہ جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو رہائشی رکھتی ہے ان تمام طلبہ کو یہ سمجھنے دعوت اسلامی پالتی ہے. ان کے کھانے کا پینے کا سونے کا رہنے کا یہ سارا انتظام یہ دعوت اسلامی کرتی ہے. پاکستان میں ہی کم و بیش 700 مدارس ہیں جس میں 72 مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. پاکستان بھر کی جیلوں میں دعوت اسلامی کو مدنی کام کرنے کی اجازت ہے اور اسلامی بھائی بغیر جرم کے روزانہ جیل جاتے ہیں اور جیل میں قیدیوں کو جا کر قرآن سکھاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا جو سینٹرل جیل ہے کراچی باب المدینہ کا اس میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قیدیوں کو درس نظامی بنایا جاتا ہے درس نظامی عالم بنایا جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ الحمدللہ کئی ایسے قیدی جو مطلب بڑی سزا کاٹتے ہیں 5-10 سال الحمدللہ انہوں نے جیل میں ہی داڑھی شریف رکھی قرآن پڑھنا سیکھا اور جیل سے باہر آ کر انہوں نے امامت اختیار کر لی. آج وہ باعزت شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سب کیسے ہوا؟ مبلغین جیل گئے اندر جا کر انہوں نے ان کی تربیت کی باہر آ کر انہوں نے بھی سنتوں کی خدمت کی. تو اس طرح سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی دیکھا جائے تو ہمارے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہے ہمارے بچوں کو سنتوں کی تربیت دے رہی ہے. وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کام میرے مرشد کے صدقے مدنی چینل نے آ کر گھر والوں کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھا لیا. تو اب یہ سارا نظام اگر چلانا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ چلتا رہے چلنے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور مدنی چینل کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ مدنی چینل یہ عطیہ کھاتا نہیں ہے بلکہ پیتا ہے. مدنی چینل یہ عطیہ پیتا ہے. روزانہ آج سے کموں میں 3 ماہ پہلے ہم نے اس کا کیلکولیشن کیا تھا روزانہ کا تقریباً 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو 426 روپے فی منٹ اس کا خرچہ ہے. اب ہم کیبل والے کو تو باقاعدگی کے ساتھ 300 روپے مہینہ پہنچائے 400 روپے مہینہ پہنچائے لیکن چینل کی اگر بات آئے تو چلے گا. تو چاہے ₹100 ہوں چاہے ₹1,00,000 ہوں چاہے ₹1,00,000,000 ہوں انشاءاللہ ہم بھرپور مدنی عطیہ جمع کریں گے. اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تخصیص نہیں ہے کہ گاڑی ہے امام آئے تو جناب میں پھر ہی کر سکوں گا. نہیں, آپ اپنے طور سے کوشش کریں اور آپ چاہتے ہیں وہ اسے رابطہ کریں اور ہر ایک یہ ذہن بنا لے مطلب یہ اور مزید پروان چڑھے تو آپ اپنا ذہن بنا لیں اور مدنی عطیات دینے والے نہیں بلکہ مدنی عطیات کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہم بھرپور مدنی عطیات جمع کریں گے. تو اگر یہ سلسلہ چل گیا تو پھر اس کی خوب خوب برکت ملیں گی اور آج معاشرے میں اس کی برکتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آخر میں آپ کو باہر عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ میں لا ابالی طبیعت کا مالک تھا, اپنی مستی میں مست, دنیاوی غفلتوں میں گم تھا, ٹفن بجا کر گلوکاروں اور قوالوں کی نقلیں اتارنے کے معاملے میں خاندان بھر میں مشہور تھا. شادی و دیگر تقریبات میں لطیفے اور مزاحیہ نظمیں سنانا, گانا گانا, بے ڈھنگے انداز میں ناچ کر لوگوں کو ہنسانا میرا محبوب مشغلہ تھا. والدہ سمجھا بجھا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھیجتی تو گھوم پھر کر بغیر نماز پڑھے واپس لوٹ آتا. ایک مبلغ دعوت اسلامی اکثر بڑے بھائی سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن بھائی نے میرا ان سے تعارف کرایا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ پر انفرادی کوشش کی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی برکتیں بتاتے ہوئے اس میں شرکت کی دعوت دی. میں ان کی دعوت پر جمعرات کو سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا. مجھے اجتماع بہت اچھا لگا. یوں میں نے پابندی سے جانا شروع کیا, دیگر دوستوں کو بھی دعوت پیش کی جس پر وہ بھی جانے لگے. الحمدللہ میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی. آہستہ آہستہ امام شریف بھی سج گیا جس پر گھر کے بعض افراد نے سختی سے مخالفت بھی کی. بعض اوقات امامہ کھینچ کر اتار دیا جاتا مگر میرے ہمت نہیں آ رہی. کھانے کے بعد برتن دھو کر پیتا تو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا. گھر والے درس فیضان سنت دینے سے روکتے. زلفیں رکھی تو زبردستی کٹوا دی. داڑھی ابھی نکلی نہیں تھی مگر میں نے نیت کر لی کہ ان تمام آزمائشوں کے باوجود مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک مجھے دعوت اسلامی سے قریب کرتا گیا. پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے بیانات کی کیفیتیں سننے سے ڈھارس بنتی اور حوصلہ ملتا. الحمدللہ آہستہ آہستہ توجہ مرشد کی بدولت گھر میں مدنی ماحول بننے لگا. گھر والے جو کسی وقت مجھے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلے میں سفر کی اجازت دینے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے تھے, مجھے یکمشت بارہ ماہ راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی بخوشی اجازت دے دی. ہمارے گھر میں اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہو گیا. والد صاحب نے بھی داڑھی سجا لی. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر صوبائی سطح پر مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کی ذمہ داری نبھانے کے لیے کوشاں ہوں. کیسی اس اسلامی بھائی کے لیے یہ خوشبختی ہے جس نے انفرادی کوشش کی تھی. جس نے انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ اس انفرادی کوشش کی یہ برکت ملی کہ وہ نوجوان جو کل تک گانے گاتا تھا, لوگوں کو ہساتا تھا, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مبلغ بن گیا. تو جب ہی تو کسی نے کہا ہے نا کسی ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی. کگل پڑھنا چھوڑے اس تو امام کا مصلّہ کر یا مصلّہ اجالا اجالے میں اگر ہماری طرف سے کوئی بلب لگ جائے اے؟ ہماری طرف سے کوئی ٹیوب لائٹ روشن ہو جائے, ہماری طرف سے کوئی مدرسے میں اینٹ لگ جائے, ہماری طرف سے کوئی مسجد کا مصلی بچھ جائے اے؟ ہماری طرف سے کوئی اسلامی بہنوں کی جامعہ کے لیے جگہ خرید لی جائے, تو یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے مدنی ذہن بنا لیجیے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی بھرپور سفر کریں گے, مدنی نواز میں بھی بھرپور عمل کریں گے, انشاءاللہ مرشد کے منظور نظر بن جائیں گے. مدنی نواز کو اوڑ لیجیے, اے دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیے, دور نہ رہیے, دور رہ کر صرف نظارے نہ کیجیے. خوشی یقیناً ہوتی ہے, خوشی یقیناً ہوتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھ کر, لیکن عملی طور پر کیوں نہیں, میں کیوں نہیں, میں بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کرنے والا بنوں گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ نماز توبہ ادا کی جائے گی, پھر تمام اسلام بھائی جلدی جلدی سونے کی بھی تیاری کریں. 2:30 بجے انشاءاللہ آپ کو تحجد کے لیے اٹھایا جائے گا, پھر انشاءاللہ مناجات و دعا کا بھی سلسلہ ہوگا. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, سب مل کر جمع ہوں گے, انشاءاللہ دعا کریں گے, دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. صفے درست فرما لیں, انشاءاللہ نماز توبہ ادا کی جائے گی. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور اور چغل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. خشوع و خضوع سے پڑھ سب نمازیں, خشوع و خضوع سے پڑھ سب نمازیں, نہ بھاری ہوں پچرو عشاء یا الہی.